Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji Darkmania w Radiu Pirat. Witam Was, Darkman. Podczas dzisiejszego spotkania posłuchamy sobie kilku nagrań wybranych z bogatej dyskografii roku 2020, tak bym powiedział, bo mimo tego, że jest pandemia, że są lockdowny, to myślę, że to jednak twórczość wpłynęło pozytywnie, bo artyści mieli więcej czasu na przygotowanie i nagranie płyt, czy chociażby singli. Nie było tras koncertowych, więc w związku z tym jakby więcej tej muzyki mogło powstać. Ale dobrze, co w dzisiejszej audycji? Dziś głównie będziemy słuchać utworów metalowo-gotyckich, rockowych, ale zanim do tego przejdziemy, to kilka utworów lżejszych. I na początku coś z naszego rodzinnego podwórka. Niestety, zespół Sexy Suicide, bo o nim teraz mówię, z końcem roku ogłosił informację, że odchodzi wokalistka Amerika, druga połowa tego duetu, bo to jest właściwie duet. Zamieścił na facebookowym profilu zespołu taką informację, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mówią, bo zostawili nam płytę. Zostawili nam pełny album wydany pod koniec ubiegłego roku, album, który nazywa się We Will Die As One, czyli Wszyscy Umrzemy Jako Jeden, i z tego albumu zespół udostępnił nagranie zatytułowane Broken. Posłuchajmy, jak to brzmi. Sexy Suicide. Sometimes I No szkoda, szkoda, że tak historia się zespołu potoczyła, że już Marika razem nie będzie z Poltkiem grać, ale mamy dwie płyty, no tylko dwie płyty tego zespołu, ale znakomite. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to bardzo polecam. Kolejnym zespołem, który również w tamtym roku wydał płytę po 3 latach oczekiwania, jest kanadyjska formacja The Birthday Massacre. Płyta nosi tytuł Diamonds i to są prawdziwe diamenty muzyczne, bo słuchając tej płyty bardzo trudno było mi cokolwiek wybrać do dzisiejszej audycji, dlatego że wszystkie nagrania są bardzo, bardzo dobre. Jeżeli ktoś lubi taki darkwave'owy, ale bardziej elektroniczną odmianę tego gatunku, to na pewno mu ta muzyka i płyta przypadnie do gustu. Więc po prostu wybrałem 2 nagrania otwierające ten album. Pierwszy kawałek nosi tytuł Enter, a drugi The Sky Will Turn. Także teraz 2 razy przed nami zespół The Birthday Massacre. Dalszy ciąg programu. Nie odchodź nigdzie indziej. Znakomity kanadyjski The Birthday Massacre i znakomita płyta Diamonds. To były dwa pierwsze nagrania z tej płyty. Przechodzimy, jak zapowiedziałem wcześniej, do utworów cięższych, do utworów metalowych, do utworów gotycko-metalowych. Bardzo miłą niespodziankę, po 9 latach oczekiwania zrobił swoim fanom nasz polski zespół Darzamat. Tak, moi drodzy, 9 lat minęło od wydania poprzedniego albumu Solfernus Paw. Był to rok 2009, a w roku ubiegłym ukazał się nowy album zatytułowany A Philosopher at the End of the Universe. Album bardzo dobry, podążający ścieżką wyznaczoną na poprzednich albumach zespołu. I ja z tej płyty wybrałem utwór, który zamyka to wydawnictwo. Nosi on tytuł The Kaleidoscope of Retreat. Także panie, panowie, posłuchajmy naszego polskiego zespołu Darzamat. Some silence. Ale to było dobre, chciałoby się powiedzieć, aż serce rośnie, jak słyszy się tak znakomite nagrania polskich artystów. Zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że z powodzeniem możemy konkurować z takimi gwiazdami sceny metalowej jak Epica czy Nightwish czy wiele innych. Darzamat, nagranie Kaleidoscope of Retreat z najnowszej płyty The Philosopher at the End of the Universe. Pozostajemy w klimatach metalowych. Swój nowy album na 22 stycznia zapowiedział szwedzki Therion i będzie to już 17 album tego zespołu, zatytułowany on będzie Leviathan, a my od jakiegoś czasu już możemy posłuchać utworu tytułowego. Posłuchajmy zatem, jak brzmi najnowsze dzieło Christophera Johnsona i jego Therionu. No, czekam z dużą niecierpliwością na ten nowy album zespołu Therion. To było nagranie tytułowe, które już jest dostępne, już można go posłuchać, Leviathan. Pozostajemy w Szwecji, teraz zespół, który również wydał nową płytę w roku już minionym. Zespół, który nazywa się Draconian, również wykonuje muzykę metalowo-gotycką, doom metalową, death metalową, ogólnie w tych klimatach. Album nosi tytuł Under a Godless Veil, ukazał się, jak wspomniałem, w roku ubiegłym i z tej płyty jako taki utwór promujący został wydany utwór Sleepwalkers, czyli Lunatycy. Posłuchajmy zatem, jak to brzmi. zasłuchałem się w te dźwięki. Zespół Draconian i nagranie Sleepwalkers. A teraz mój ulubiony zespół z Holandii. Nie jest tajemnicą, że bardzo lubię zespoły The Temptation, który po dobrej płycie wydanej w roku 2019, po płycie Resist, w tamtym roku nam przedstawił dwa single. Najpierw w marcu ukazało się nagranie Enter Train You, a nie tak dawno, bo na początku grudnia zespół zaprezentował kolejny utwór The Purge. I teraz te dwa nagrania chciałem Wam zaprezentować jedno po drugim, czyli dwa razy Within Temptation. Dalszy ciąg programu. Nie odchodź nigdzie indziej. I takie dwa znakomite, smakowite, chciałoby się powiedzieć, nagrania zespół Within Temptation przedstawił nam w ubiegłym roku. And Then Train You i The Purge. Mam nadzieję, że jest to zapowiedź jakiejś dobrej płyty, która być może ukaże się w tym roku. No na razie nic na to nie wskazuje, zespół na razie nic nie zdradza, ale bądźmy dobrej myśli. Kolejny zespół, który również w ubiegłym roku wydał swoją nową płytę również po 3 latach, był zespół Paradise Lost, również zasłużony dla sceny metalowo-gotyckiej, nawet bardzo zasłużony, można powiedzieć. Poprzedni album Meduza ukazał się w roku 2017, więc no 3 lata już minęły i zespół wydał nowy album zatytułowany Obsidian, również o bardzo pięknym tytule. Rozpoczyna to wydawnictwo nagranie Darker Thoughts. Truth and all lies. znakomity Paradise Lost z najnowszej płyty, nagranie Darker Thoughts. No i to już koniec dzisiejszego naszego spotkania. Na koniec zostawiłem sobie coś wyjątkowego i bardzo również mnie to cieszy, iż jest to artysta polski. Projekt solowy Mariusza Dudy z zespołu Riverside, zatytułowany Lunatic Soul. Jak możemy przeczytać na internetowej stronie tego zespołu, do tej pory ukazało się 6 albumów Lunatic Soul. Na najnowszym, 7, zatytułowanym Through Shaded Woods, Duda poszerza swoje muzyczne terytoria o klimaty związane z mrocznym, skandynawskim i słowiańskim folkiem, nawiązując do takich zespołów jak Heilung czy Warduna, ale we własnym, charakterystycznym, lunatykowym stylu. Tytułowe Shaded Woods, jak tłumaczy Duda, to nasze najgorsze traumy i koszmary. Każdy z nas ma w sobie jakieś mroki, lęki, traumy. Przejście przez ten las ma symbolizować zmierzenie się z nimi, stawienie im czoła. To próba odwagi. I na koniec dzisiejszego naszego spotkania właśnie jedno nagranie z tego albumu, zatytułowane The Passage. Ja się z Wami już żegnam i zapraszam już na kolejną Darkmanię, gdzie będziemy kontynuować przegląd wydawnictw płyt z roku 2020, bo przecież swoje albumy wydały takie zespoły jak D-Lane, Nightwish, Ornthorns, Islay, Fish, wokalista były Marilyn Manson i wielu innych. Także ja zrobiłem znowu taki, podkreślam, subiektywny przegląd tych wydawnictw i Wam zaprezentuję. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, słyszymy się za tydzień, a na koniec Lunatic Soul. Trzymajcie się zdrowo, pa pa. Help me to become passes through the light.